منجی کی راوی رانی جوشو خیر پا خیر اصلا آغاو کو تا پرسی چیر تا چلی وی اے بابا چلیو بابا آگان تا دا سمجھے گا لکا بابا آگان اے دا اتا کنی ملنی دا اتا کنی غیر جی کش لکا تا ویس جا جس لان دی و گودی ایدان دی آغا تا چلی اے سلو چلی اے اولم بل خارا پورا بانی تا دی خول خول پامیان را دی دا او بچا لولای دا او بنور نور لولی زان بانی بوم چوچنا نور لومورو مای سنگ جی کنی دی بچ زیارا غون من اور نارنگ آغا دی دیدہ خوری شیخ آرام جاندی چرکے ہوئی مخوضو تا آغا سواک میں چپا گھر راوڑ جی غری چلی مخوضی ایدہ مخوضو تا ہوئی آغا دیتا داو بوئی دی تاری قبائی سارا دیتا ایک داو بو دا دیر دن نارا باری نارا روانی آغا ساروستا نارا کسی کے خور کی لگی لگی اوپس جاتی دی جاتی دی جاتی دی آغا دیتا ہوئی برا پچ خیر و برکت نیستے اور در آدم کے بچستے آدھے دیر دن نارا پکتا ہوں نیشے دا خور کی دا آغا ہوتی اکا اوبر آغا دی اکا تسین چگائیں دل چکی بھی سوکھ نہ لگی جاگا پندل رو پولو رو پا آگ کا ویچی خاصیت کے دعوے لے دے دائے ذکر کے دائے پر شاہ بانی کا مر کے اسمستا یہ غار دے لوے غار دے لوے اسمستا یہ دے اسمستا کے بابا سے پرشے ہو لکاتو ہونا درو ہوئی دنیا کی نو نہ بابا سے اخون بابا رحمہ اللہ تعالی دا غزے دا مخامر دے قلال ہوتا ہوئی محفوظ غر دے غنڈے دا ہوتا ہر طرف سے نہ ہو سکا لار تو یو یا دوی دا یو یا دو لاری بن کری آپ کو سین دے دے گا تو گرو نے بولو کہ کافر بت پرست نو دا دے محفوظ کرو تو کئی بچے گا جہاد چو تو دو سر مس کی دا ختم کی نو پوری تارم سے اب اس طرح کہو میرا پتا کر لاؤ تو نیچے رکھ لو یو تن سو کی جائے نو دنیا کی نیچے رہو سے بنتا دے رہا ہوں مال تک گٹے گٹا بغرے جوڑا تو بغرے تے جانا غل تو غل والا گٹا پر خلا اور سرا غٹ کر گے ہو تو سی تو کو نہ تو مونگو تاس بچے تو سوئے تاس بچے بس بلا وا مونگو کو تا کو نہیں دی سی میں دا کی سی پار او دا بغرے برے کی تھی دا تا کو نہ برے کی تھی جے تا پھر بے کول لو دا بے کول برے کی تھی اندی دا بے کول کی اسو کا دے کے اوٹا کا او بوتی او باسے اس کی نو تو جوڑ دینا سکتی دا خبر یہ کی دا بیکل دیر چاک سے دے دیر کا خطور سے دے وہ دیر تری خون دے دیر جا چر سے دا دے اگو اگا سے اپا نارا باندے سار یہ اگو چے دو اگو تا کائے نو دو وجود در دینا ختم تا خطور سے در دینا تکا دینا نو اخو دا بیکل فل خاصیت سے تا اگا بیکل پا سواد کیوشو تا اپا مخوضو کیوشو تا اگا پا سوا پا کراچے کیوشو جنے جا بوٹے پہلا میں کراچی کے اس باغوں کے دوڑا والا پار نہ لے جو خدا میں مل جاتی تنگ ہوں گے شروع کیے گئے ادھورا اڑی نارے بیکڑ اور گھوڑا باغوں کی نہ کری میں دا علاج ہے اصلی میں علاج ہے وہ اس کے لیے گران جی اور موڈیوم گران جی باقی ان سے لوڑ بولی میں دو کی پدے باغ رہے کی پدی کا نہیں تھا کہ میں دا علاج ہے رما پہ رب ہاں گھر کا مخوضو کے دار نہ بیٹھو روٹا سارا پناہ روانے اس کا نو یا با مردار سے یا با دور سے کہ نو دلتا تو چی تلا را جائے نو دلتا برا خلاص دے جانے جو رو دے با غری نہیں نو دا بے تو نو تا دا جا چی دی راو جنگ پارا حفاظت پا چی دو نو یا با غار کم نو چی نو غار کسل نو یا دا بنیر نو روانا دا چی دا دو سپیل جوین چملا چی کوریا چی جماعت کنی جی دوا یا غاب جماعت تی اور برندی طرف تسیل مو جماعت تی غاب دبارا تی کافر راغ اخن بابا یواز فوج سر نو آساد کے مرکزون کی تقسیم سی زین و جاسوسی سے چراور سے عزت سے اس نے وجی ناغذر ڈبے تو حکم کو ڈبا بیل سرا اور دے تو چین نہ ڈبا تیرا ون رسا کافر راہ نہ وہ کوس وہ کوس وہ کوس پیدا ہے نہ کر لاڑا کیا کیا بولا نا ڈبا بیا دیا لسن دے تین راہ اور راوت نہ کوٹا کے سے کوٹا کے اس کے رکئی کٹ پکے پروت کے اور اس سنت کاجی درگی دی پراتی تے کمی دی نور لو روی نا غور لو سی ازان بانی کتا بارا پزانی وئی اکر بانی لا سو خوشالی دی ز برکت را نو برکت خدا نو با طریقہ کیری را طریقہ ور نو کلا سری برکت را ارا دبا دی دس دی دیو مے درو مو دبا نڑی جی کہ نڑی دی نو جا بچا کری اس نے دا بیا ہے جس نے کی دمرا قدرت ہے وہ نو دا کافی ہو جے تو کوئی روک سے تبا سے اگر مرد دے اسلام کی نوالی بانے کے لئے اگر مرد کڑاوی نے لڑا جاوی نے کول یہ کوک پکے تاو یار سجر وان کلا ہر سجر وان کلا دا پیدی کوک زیر وانی اس تھا یار تکر کر لو آزما بی جے پی کیا کرے گا میں تو سپر کسی کے نواز چلے رکھو بند سر کہ تم مو لڑات لے جو لڑات لے جو مو لڑات لے وہ خود در سر ادا کیے گا بیا کی جب اصل کو جوڑو تبھی تیرے خبر نو آ کو بھائی مبارکی چڑی گی اور دنیا کے تک اس ویر سے دفل کو نا بارہ لاکھوں کی چلتا بھائی یعنی الحمد للہ لاروں بارہ طرف نہ ہو گا لار کو بد طرف تھا نہ تو چاہے اگر ہو تو جدا بند ہوا تھا نو آگا بیا پکا تھا وہ بوس کلو یا دلم بولو نہ بس بیا دا سے گرار کمر دے پر ایک کمر بو کھاتا رسمس کی تھا آگا بھائی جا رکنا پاتا بیٹھا کہ دیکھ بابا سے خوشتے ہو نہ ثواب دے ہوگا نہ پر یہ بات لے زلالا مخی ونی لائی دا خالص داری پر مخی دو ونی نو گوشت لے یہ دا ولی ہو سائی ونی خونو اکاتا نزی لی میں دا دوزا کا غصم پی کسو کراجی نو پی کر بچی کنا کہ دلتا ہوں گوا گیان سکے تو وہ گوھر تو بابا سے دغا دے تو نو بی اخلم بگر آئی کنا غار اسمس کنزل جی کنا نو دیدی ری پر مخی دا لرگی گوشت لی دا خو سخرا نی کرتا میں دا یا خوب ساتی کنا جدا سے نارام سکے دا جیتا دا دا جو صرف بنیاد اصل دا خبر ہوا اعتقاد بنی کان مبارک خلاف دا آگے کہ قرآن و سنت ہونا کر لا تو میں لاس کے کتاب دے سر مقاصد دوارا دا تفتازانی تفتازانی دا حقیق توحید حقیقت سکے دے بل از ما دا دا پا حوالا بانی عبارت لسے زین جل کے سلوس پہ سمبخ بانی دے ہوئی حقیقت التوحید دا توحید حقیقت سکے دے دنیا جسے دا اللہ یو منل ست ہوئی تس پا خلو داوئی کہ بے شک خدا ہے کہ تیاری فنامو جی پر شریف نیستی اب پیغمبر در آگے گرے گے اما قبول کرے گے بجے مسلمان سے نہ دخلے کے کی لگی دخلے کے کی ہوئے کہ بل جی مسلمان دن اصل دا کی تخلو زواد پزر زواد کا علب مسلمانی رہ جی بے اقسام دو کفارو ذکر کئی اما المشرکون فمنہم السنویہ مشرکان زنی سنوی دی لکا اتش پرستان تقریبا اغوی آلیہت دو دی خالق الخیر او خالق الشر تعبیر کئی پا یزدان او احرمن باندی یزدان خالق الخیر دو خو پیدا کونکی دو خو کونکی احرمن دو بدو پیدا کونکی دو بدو کونکی جنگے کونکی یزدان مرون کے اہرمن عزت ور کو ان کی یزدان بیزتی ور کو ان کے اہرمن دولت ور کو ان کی یزدان غریب ان کے اہرمن اولاد ور کو ان کی یزدان اولاد غسون کے اہرمن دا پتول حس او نیس کی اشتکاول و مشکول کے آلیہت وگن لا تتخذو الہی نفنائن انما هو الہ واحد دو ممانائی چدا غصر او دا دا خیر دا چیز سے کئی الہ واحد دا رکار دے کل سا پیڑا را پری گی کل سے نام ور کی دوڑا کر انہ دا غدی انما هو الہ واحد ندی مشرکی مقسام جی کرتی من هم القائق مجوس یو و من هم عبادت الملائک ادوا زیم و من هم عبادت الولا قواکب درم سلورم عبادت الاسنام نبیارو سوی اما الاسنامو فلا شفاء ان العاقل لا يتخذ فيها شيئا من ذلك دا نمانی چی دا خالقان دی دا مالکان دی دا رازقان دی دا شافیان دی دا ممرضین دی دا نمانی دا صفتون تو دا اللہ چی منی او دو دی صفتون پورا کولو کی وسیلہ او ذریعہ گنی دا عقیدہ جوڑولو کی اللہ یو دے لکا چی ذات کی یو دے مپا صفات کیوں دے دے صفات کول دا غنی دا ذکر کی حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها توحید عقیدت دا اللہ دی یوم انل و عقیدی مطلب سرے ذات کیم یو اللہ اللہ یوم انل اپا خواص دا ذات کیم اللہ یوم انل خواص سری او صفات سمیع دے بصیر دے علیم دے قدیر دے محیر ممید کے اسلام دا صفتوں نگا اللہ ہے کیا کہ غلطی کولا یا کہ غلطی کے دا داغ پمخ کی معلم ہوئی ربی اللہ ربی اللہ یحیی و یمیت زما پالن کیا ہے کہ وجنیوم میں چن کے دو یا زدی ہوئی نادی یا نا ہوئی وہ بھی زوم جنڈی کوم ان زوم وجنام وجل مجرم سزا یافتہ مجرم اترے ہو ویدا میں جان دے کر اب ایک جرم ہے انہوں سے اگائی مر کر ایدا میں مر کر تو کیا نام تپوستی انا اوہی و امیت ایدے پا خبر نکلی گی اگدئی نرہ لنڈ ہے کرلا ربی اللہ یاتی بی شمس من المشرق باعت بیہا من المغرب سنو خاتن اکرا اوباسی انو رکی راتتے بی پناہ کی فاعت بیہا من المشرق مغرب نو تے بھی واتن واپس کا خطیز طرف تھا پریوکیز طرف نے خطیز تو واپس کا فبہت اللذی کفر اس سر میں وہی من اللہ دیاو نہ مگر دیا پاس پڑے تین دن فبہت اللذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین دا معنی فی الالوہیت و خواصها خواص الالوہیت کار دا اللہ دے صفات دا اللہ دے بلکہ ممل کفر دے شرک دے دا دی بنیاد دا مشرکین و دیرو ندے قسم ذکر کئی الخامس انزم مشرکین بالعباد بالعباد انزم قسم عبادے کانو وہو من انہو لما مات منہم من ہوا کامل المرتبت عند اللہ تعالی لما مات منہم من ہوا کامل المرتبت عند اللہ تعالی اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا الى الله تعالى عظموه ولي اقول له ده كان تشفعا الى الله دي نتي دي سفاوات نيش كده غالا محتاجه و ده كل پاك ده مبارك ده نيك ده غالا دوسته تشفعا الى الله زمن جو وين كي الله تا زمان ده پار مينت كي ده پلان كي ما تا مينت كي او تيوكا مولایا دے دا دی جماعت کے در اسلام مانڈو کے زنا سن سبق میرے درس نکو ارانے خبری شروع کو میوائے پا کدا ہوئی باچہ سے پا دو طرقو میں سوالو کو ستاس و نکتا پا دو طرقو ماوی تیل آلاو کا دا ضرورت میرے تیل آلاو کا نجیم نمبر میں سوال دے سے ہوکو کہ تدا اللہ نازولے کیا اللہ تا ہوایا کہ زنا دا سوال حل کی تشفعن اللہ تعالی نمازے کار کے خو کو فضول طریقو کافر فضول طریقو سرد جسمی زیرنا اثرہ جی اگدو اگدو منزوننا فضول کافر دا بانگ دے شوقی ہوئے بانگ بغیر بانگ کو چک دے کی پتاری زمو کو بانگ دے دا بے سخب ہوئے جماعت کے دلنا ہو کیا ماوے بار ہویا بار تو بار سر بار کی کو جماعت بانگ ہوئے نواز کو کوڑ جی تولی تا دیکھو دیکھو اور اس تو نہیں لیکن میں کہتا خلا دا محدود خلا دا آواز ہوا پدر بانی غزی نو دلتا بانگی رکی یہ رب بام بار بار بار بار میں دیر خدا استاد دیر استاد میں دیر خدا خبر دا خدا بار سو خطے نہیں کہتا خطے سے پا قربان دا جو خدا میں پدر قیامل لارو تا نو اسی نیسے پسے دا غرم لار کرن بار لاری خوز جو سی نو آگا بیر تا پا غلاری باندی او خود جماعت سر تا دخل گوٹ للاد تجھے وہ سما دے وائی التا شروع کو بانگ خط زڑے خرز خو گدوی بانگ ختم کو منگ دعا او نی ویلا مرال کو مانگو دی تن سنت کرے قضا دا کہ بانگ ویری سی نل لگا دا ماو کا دے بانگ سرا تو کو جماعت کے حاضر نہیں کہ قامت سرا حاضر نہیں جس سے قبل شانتا دا کہ خطا نو پت کرا گوی کنا نو بانگ سر طول حاضر نی بانگ دا غائبینو دا پارا دے مچے دا غائبینو دا پارا دے نو دا بانگ دا اقامت پر میں کس فاصلہ پکار دا نو نور و منزولو کی خودی را فاصلہ دی ماخام کیوں فاصلہ ضروری دا اولی ماخام کی عموماً خلق لیل نہیں چلے کار کا سبلہ نہیں چلے پچی تا غر تا دیتا نہیں وہ تا ہی چلتا یا پس کار یا بے کارا یا جماعت سر نیز دین آس یا دی جماعت نا لکو دی دیر تن آس نو دی کیون دو بان نرسو دو عمر داما پا کار دا چیغا نیز دی کیا چیغا تا حاجی سی دانوی چی مکی تا بان گوی رسی او اخیری سے لا الہ الا اللہ دل تو سوز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتاب ان چاہتا ہوں اگر تا زل باندی اور زل بھی قامت ہو چاہتا خودی ہو نکر تو کیا گا دیکھ کہ سکنا شہر ہم سب طرح نرسی دا جور بور جور سی وہ ایمہ جور سی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام با اولاو ترسو چی با سفون انو برا برسی قتل بیتا صاف چی با دا چاہتے تا دارو پر رضا رسی ترا برسا سرا استو استو رحمکم اللہ درست سے سم سے اس وارا حرم چن پتک کتا عمل دارا ہوندے نما خام بانگوشی خلق طول پا حرم کے حاضر دے مسافر اور کلیوال خلق ان تقریبا حاضر اس وہ پچی نہیں نو خلق را خلاشی چکا موجود دی دا وقت دائی چینا جو دو رکاتا نکلی نو پس تاکن اقامت شروع شی اللہ اکبر اللہ اکبر خلق طول حاضر سفنون برابری نو پختانو کے دا دستوری سے وہ چھ سنگا بان ساتنی یرا سو پس اقامت تاغ دے بیا پکارو چا غلالی فکر کی دا اقامت ہم کولے خبر اب خزور چھ نور برا دے دا اس کے پورا جی منگ اقامت ہوگا تا ستا جب نیسی غزب دے پیو طرف بانی تمہیں جی پیو طرف نیغون کو بل طرف کجی جی کہ پو بلی رانی غون کو بل کجی جی زقزدن و عمدن و ارادتن ناستن بان ختم کی نرسن دعا خون قدمہ دا نیتی تی تی تی جن یہی کہ سفون لوگا دی برابر جی اقامت نکلو کیا اگر اقامت مانگ رسی تی جی اقامت را بانی تی نخونا دا طریقہ دا دا حاضر اول دا پارا تصف و عن الاللہ دا اللہ تا وسیلہ کرنا کہ اون کی نگرد اگر تمہیں دست بارا بانگ ہوئا نی منگا تو لگا دماؤ کو رکی سمرا مناسب وا اگر با مانزو دی اگر چی سرافی اور رکا چینا سے یہ جبک کارو سب آچا سے بانگ جرا باندی ہوئی مجھ جرا نومو کو انہوں نے مجھ لکھو تو نا سمو خوبا گیلی کی جیر پار کی ماندی ترشی نا دا خود ما سلطان مونو جیتا تو بینی مزاکتا دا ما کولا تشرف وانے اللہ نو فدی مانا باندی توسلن منہو توسلن اللہ تو وسیلہ کول دا واقدار نگانل بیا وی فنف کی شرکا کی فل الوحیت ثابت عقلا دا اللہ سر توک شریف پا خدای توک کی سے الہیت کی اس طرح دا عقلا ثابت را نقل پریدا عقلا ثابت را چکا آلیہ دوس لفصدتا لو کان فیہما آلیہت الا اللہ لفصدتا وے اختیار والا پالم کے وقت داران پالم کے سوا اللہ نہ بل توک زمک آسمان بطرو ستباو نظام بدا سنی تیرے دا عرص بروان جاڑو او یو دے الہ او کار اگر چلی پا دے مسئلہ کی کہ دا الہیت صفت ببل چاچی مانا منہم الیہود دا شانتا نور کسان او بیا چا سورتون جو کری ارواحو اعتقدو کونہا متصرفتا فی عالم العناصر فرشتی چا مندلی چا پکیتا پیریانو مندل چا پکیتا نور سو مندل اپا دی طریقہ باندے کفر اور شرک دنیا کے عام کو دا مخماوی دا شر مقاصد یوصل دا سلور سیتا زین جل سلور سیتا اصل شرک دا سنے دے عبادت دا اولیاؤ دے عبادت دا بزرگان دے عبادت دا نیکان و خلق دے تین جس پہ سنبان دا مسئلہ بھی کرتی جی کتاب دے کہ اصل دے سسو روسو فنفس شرک سل عبودیہ دا کو دے اور سوروی تو سنکا عظمو تصفعن الاللہ و توصلا منہم من ہوا کامل المراتبت عند اللہ اتخذو تمسانا لا سور دی نا بزرگانی جو کرو یا وہ بزرگ نیک یا دا خلق پا نظر بانی بزرگ او نیک ہو ہی نا بزرگی تھی دلتا دینی جی علاقہ کیا ہو پسپو بابا مشہور ہو وہ سن پاک قومی خلق دیجئے یقینا سپیو اسپیو بابا بھائی مشہور سے ہو خانک براو دا پولاو خلق و غوخی دا چنے تختیو دا با تکی ہو یو طرف تا با دا دوخ پوست پیارم و بل طرف تا دا سالو رخیش پیارم اگو بم خواہ دبم خواہ دبم تاجی کولے چیزا دی رو خواہ اگو دا تالیب اولا ہو سکت دا خود مرنسی پاکو لگا سیج جی باتے جی او خلق و بدا خیرات دنا یا دا دین خبر واقتا دا دی سپو بابا نوا وقتا سپی آلی حق سپی دا سپی کی بچا کر رالو نو کور والا بوتا خوشا لگو من کرر بابا سپی را گئے برکت را گئے خیر را گئے خوشا لگو تا کوئی شام مکا سکا پچی تنو تردی چی چی پوئی لگا لار مستو کا ٹوئی لگا لار غالی کا ٹوئی لگا لار خوڑا بائی نو کور والا بزوری میں سو خوشا لگو برکت را گئی ندین اللہ کو فرشتے ندین دا کو فرق مشرقین مکے کی امنو دا کو فرق ہندوستان کی امنو نشتے دا کو فر دے علاقے کے دینے دے دل پورے کی دو دغه دې ته اوس په بدن باندې کې کفر راغی او دا غته عظیم دی کاو دا غته مرګ نرستوم دا رسمي واظمو علی هو ورو کې درو کې ځان لا رکو سپو بابا یې سپو بابا شریری زه ډیر سم را خلاص سم دی ډیر کې په خو یې چې بابا وی چې دې مې روکړل ما دا بابا ما روکړل دا بابا په زمانه مرته وي او یقیني وخت مو ځار هزار بیا بل یو درې ونو پیر یا غوی ما دې کول میرا چې دې نه کول میرا چې دې به زمانه مخ مړ جاي الحمدلله چې فقا مړ دا شي دا اصله جون دې نو دا خدای ته دې خلق دو کړو اصلا نه خدای نه منل خدای وسیله کړو اصل عبادت بد شي په دې طریقه باندې شروع اب کو فرق دې دا چې نور عالمان دا مسئله ذکر کوي نو چې کله اصل د شرک من اصلین د دو اصلو نه دې ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام پڑھ کتابوں کے ذریعے دیر سے تذکری کی پڑھ کتابوں نے دی اغاثۃ اللہ فان عن مصائب الشیطان اغاثۃ اللہ فان عن مصائب الشیطان کتاب بل رہے چاہتے ان شاء اللہ ارادہ میرے کا سوکھ میں پیدا ہے تو سوکھ ہو رہے وہ بولے اگر بھائی چاہتے مجھے اب عام پیدا کی اغاثۃ اللہ فان عن مصائب الشیطان جیسے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نور رسائل حالات کی لکھی رہی العقود الذریہ فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب نہ پیدا کر سعودیہ کی ماں مکہ مدینہ جدہ کے اگر دے تو مغرب خانہ کے میں پیدا کر